घोड़ी चढ़ के बांध के सहरा उसके घर में जाऊंगा। सच कहता हूं राम कसम, मैं जोरू उसे बनाऊंगा। अरे अरे अरे अरे अरे अरे ये फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान। अरे अरे अरे और नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान। जब वो चौपारे से देखे ओ जब वो चौपारे से देखे मेरा दिल है बेईमान। अरे अरे अरे नीचे फूलों की सरक सरक जाए तन से चुनरिया। मटक मटक चले ऐसे छुकरिया। सरक सरक जाए तन से चुनरिया। लाले लाले होठवा से लाले लाले होठवा से बरसाए मुस्कान। बाजू डोल के